और ये कहकर उन्होंने मुंह फेर लिया और कहने लगे, हाय यूसुफ। और उनकी दोनों आंखें रोते रोते सफेद पड़ गई थीं और वो दिल ही दिल में घुटे जाते थे।